Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Yes! Endelig er det mandag. Endelig er weekenden slut. Og endelig kan vi se fremad igen mod nye sejre. Og hvis der er nogen, tror jeg, der glæder sig rigtig meget til, at den her weekend er slut, ja, så må det være Venstre, fordi i løbet af det seneste døgn, her den her søndag i hvert fald, må have været rigtig, rigtig slem for Venstre, fordi flere profiler fra partiet har kastet sig ud i en meget løjerlig, åben krig med hinanden i fuld offentlighed. Den første lille historie, det er jo EU-parlamentariker Søren Gade, der i Ekstrabladet beskylder Venstres kommunikationschef, han hedder Andreas Thyring, for at underminere ham for slet og ret at være en af hans citat, fjender på Christiansborg, simpelthen. Det er en sag, hvor Søren Gade har hyret en ung mand, der tidligere har været i pressen med, at han lyttede med på telefonmøder i Venstre, selvom han ikke længere var ansat. Men mest opmærksomhed af alle historier, det er jo tildelt Søren Pind, som i en ny bog og et interview i Berlingske i dag, omtaler de magtkampe, der er foregået i partiets kulisser gennem mere end 5 år. Det var jo de her magtkampe, der kulminerede i Brejning nær Vejle forrige weekend, hvor Lykke flygtede og forsvandt ud af en bagdør, og hvor Christian Jensen græd og hørte Volbeat på vej væk fra mødet, og hvor den forhenværende stærke mand i partiet, Claus Hjort Frederiksen, blev sendt ned på Folketingets bagerste rækker på et splitsekund. I Berlingske i dag, der mere end antyder Søren Pind, at Christian Jensen skulle stå bag en række lækager af Lykkes mange pinlige bilagssager til pressen. Det var jo den, hvor han fløj for 1 million kroner til den anden side af jordkloden på First, altså den klasse på fly, der er over business, for penge, der skulle egentlig være gået til at skabe et grønnere miljø. Og så er der selvfølgelig den om det pæne tøj fra den pæne herretøjsforretning på Frederiksberg. Alt det der antyder, mere end antyder Søren Pind, at Christian Jensen skulle stå bag. Men han har dog ikke nogen beviser, understreger han også. Men alligevel giver det jo 4 sider i Berlingske. Og så gik der nogle timer, og så svarede Christian Jensen så igen på Facebook. Jeg citerer, Søren Pinds udokumenterede påstanden om mig har ingen hold i virkeligheden, men det sælger nok nogle bøger, og man må håbe, at en salgssucces kan mindske Sørens bitterhed med tiden, skriver han. Der er desværre ingen af dem, der har lyst til at uddybe deres forskellige skriblerier hos mig her i eftermiddag. Men ifølge Pind, så forsøgte Christian Jensen altså tidligere få ham med på at lave et oprør mod Lykke, mod at han lovede ham en posten som udenrigsminister, og Søren Pind fortæller også, at han selv ville have været partiets formand, og at Claus Hjort i øvrigt har et kæmpe ansvar for partiets sammenbrud. Der er nu 12 dage til partiet for evigt måske skal samme vej på det her ekstraordinære landsmøde, som Venstres forretningsudvalg gennemtrumfede hen over hovedet på Lars Lykke med stemmerne 22-1, hvor et jo var Lars Lykke selv. Og hvis det fortsætter på den her måde, så bliver det selvfølgelig nogle helt utrolig lange dage for Venstre. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, og nu til noget meget mere alvorligt. Dødsfald faktisk, og farlige fejl. Det er en historie, som den gravegruppe, vi har på Radio 24/7, har forsket i meget lang tid, og de har fundet ud af, at i løbet af 2018 og det, der er gået indtil videre af 2019, er der indberettet 13 såkaldt uventede dødsfald og 62 alvorlige utilsigtede hændelser, det hedder det, hvor patienter kommer alvorligt til skade, i den sociale hjemmepleje i Københavns Kommune. Det er en... Det er en hjemmepleje, der har ca. 550 borgere, som man skal tage sig af. Og hvis vi regner det her sammen, så er der altså 75 alvorlige fejl, nogle af dem med dødelig udgang, som den sociale hjemmepleje altså har ansvaret for, ikke skulle ske. Og så skulle man jo tro, at sådan en historie ville få de ansvarlige ud af rådhuset og ud og fortælle, hvad pokker der er foregået og hvad man vil gøre ved det. Det har vi desværre ikke kunne få socialborgmester i København, Mia Nygaard, fra De Radikale til at gøre. Altså, hun bliver på rådhuset. Men så har jeg til gengæld nu besøg af dig, Line Ervolter. Ja. Du er medlem af Socialudvalget for det Konservative Folkeparti i Københavns Kommune. Ja. Og tak fordi, at du er kommet ind til mig i dag. Hvordan ser du på de her tal? Altså, man har fundet 13 uventede dødsfald og 62 alvorlige utilsigtede hændelser ud af så forholdsvis en begrænset borgergruppe. Det er svage borgere, det er det, men det er jo helt for mig vilde tal. Hvordan ser du på det? Jamen, det er en meget, meget alvorlig sag, og nu sidder jeg også i regionsrådet, og hvis det var noget, der var forekommet på en af vores sygehuse, så havde det her jo trukket store overskrifter for lang tid siden i de landsdækkende aviser. Jeg vil sige, at vi er jo blevet præsenteret for det her i Socialudvalget. Vi er blevet præsenteret for, at der var sket af de her 13 uventede dødsfald, men at man ikke endnu kunne påvise en direkte årsag sammenhæng endnu. Altså, men det vi som politikere jo så har hæftet os ved, det er, at det er blevet indberettet til myndighederne, og man har taget de påbud, der er kommet alvorligt, og starter en genopretningsplan. Hvornår fik I det at vide? Jeg tror, at det var... nu fanger du mig lige på, hvornår det var, men på et udvalgsmøde måske for 3-4 måneder siden. Okay, eller noget i foråret et eller andet tidspunkt. Ja. Og så har man så sat en genopretningsplan i gang, og nu var jeg lige inde og se, at vi fik tilsendt sådan en delevaluering på den, og det går lidt langsomt, vil jeg nok sige. Og det er ikke fordi, at de medarbejdere, der er sat på det, ikke gør en stor indsats, men det er en meget utaknemmelig opgave. Det er en meget kompleks borgergruppe, det er de mest udsatte. Der kan være mange sygdomme indover, eller livsstilsproblemer. Og det kan være en borgergruppe, der er måske svær at passe, og det kan måske få nogen til at finde noget andet arbejde. Mm. Samtidig så har vi fuld beskæftigelse, der er konkurrence om sygeplejersker og socioassistenter, og man har haft utrolig svært ved at rekruttere. Og hvis du ikke har en eller anden form for kontinuitet, så tror jeg simpelthen... Og har man det? Nej, det tror jeg. Nej, det har man ikke. Man har haft en kæmpe medarbejderomsætning. Altså folk er blevet ansat, og så er de sagt op relativt hurtigt. Som du ser det, nu har du så set flere vurderinger, end offentligheden har set. Bærer kommunen et ansvar for de ting, der er sket? Jamen. Nu siger du selv, det er jo mennesker, der er svage, de er dårligt stillede, der er mange ting i vejen. Men alligevel er det jo påfaldende, så store tal det er for alvorlige skader og uventede dødsfald simpelthen. Jo. Er det kommunens fejl? Er det hjemmeplejens fejl? Kommunen bærer hele ansvaret. Altså, det er jo os, der er ansvarlig for at drive det her, og drive den her service til borgerne. Så går det galt, så er det kommunens ansvar. Selvfølgelig er det, og i sidste ende er det jo politikernes ansvar at sørge for at få gjort noget ved det. Og det ansvar skal vi jo sådan tage 100% på os. Jeg har hørt kommunen forsvare sig med, at fordi... For år tilbage var der jo slet ikke sådan nogle hændelser. Der registrerede man 0 hændelser. Og der har jeg hørt forsvaret fra kommunen. Vi får faktisk selv kommunen. Hun skal forsvare sig selv. Hende, der står for det. Men forsvare sig med, at man registrerede bare ikke så godt før. Det er først nu, man er blevet så god til at registrere, faktisk. Altså, køber du den forklaring, for at det går fra 0 og ingen fejl til nu så mange... skader på borgere. Ja, det er desværre en meget almindelig forklaring. Det er også noget af det, der bliver disket op med i sundhedsvæsenet en gang imellem. Det er ikke ualmindeligt, man siger sådan. Det kan også være en del af sandheden. Det er ikke sådan for at negligere det hele. Men så kan man så omvendt sige, så er det jo frygteligt, alle de fejl og alle de procedurefejl måske, som ikke er blevet registreret, man ikke har haft mulighed for i årevis at ændre på. Og det er jo et ledelsesansvar. Altså, du køber ikke den forklaring simpelthen? Nej, det gør jeg ikke helt. Altså, det er en del af forklaringen, det vil jeg sige. Men det kan ikke være den fulde forklaring. Altså, der har været personaleproblemer, og man har fået et påbud. Og vi kender jo ikke, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor det hele er blevet indberettet til, som det skal. Vi kender jo ikke deres totale analyse endnu, så vi ved jo faktisk ikke... Men der kan jeg sige, at man har undersøgt 14 punkter, og 12 af dem, der fungerer det slet ikke godt nok. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det lyder jo på mig, som kun kender eksamener fra skolevæsenet, at så var man dumpet. Ja, det var man. Brav. Jamen, det var man. Og den har været meget dårligt fungerende, den hjemmepleje. Altså, det er der ingen tvivl om. Hvor længe har du vidst det? Altså, jeg vil sige, vi har godt vidst, selvfølgelig har vi vidst, at der er kommet et påbud. Så vi har jo kigget på som politikere, så skal vi jo kigge på, bliver det indberettet til relevante myndigheder, som det skal ifølge lovgivning? Ja, det er det. Er der lavet en genopretningsplan, der kommer i møde med de påbud, der har fået? Ja, det er det. Når det så er sagt, så kan man så kigge på, jamen, hvor langt er man så nået med det? Er det tilfredsstillende? Det, jeg har fået nu? Nej, det er ikke tilfredsstillende. Og derfor så vil jeg sige, fra det konservative Folkepartis side, så synes jeg faktisk oprigtigt talt, at man bruger rigtig mange penge på at genoprette noget, som måske ikke kan genoprettes, fordi at man ikke kan rekruttere, eller der er en dårlig kultur, eller hvad ved jeg. Så for vores vedkommende, så giver det mere mening. Man lukker det og lægger det over i sundhedsforvaltningen, hvor man har medarbejdere til at løse de her opgaver. Man vil kunne spare noget administration, man vil kunne hurtigt få noget volumen på. Det lyder jo meget teknokratisk. Altså, jeg skal lige sikre mig, ja. at det er noget, der hjælper noget. Eller du skal lige svare på, hvorfor det hjælper noget. Men altså, fordi jeg gentager lige, altså for dem, der skulle være stået på nu. 13 uventede dødsfald. Vi snakker af en borgergruppe på 550. 13 uventede dødsfald. 62 alvorligt utilsigtede hændelser inden for den altså begrænsede borgergruppe. Hvad skulle det hjælpe at flytte, hvad var det, du sagde, administrationen fra ikke administrationen, hele den sociale hjemmepleje over under sundhedsforvaltningen frem for socialforvaltningen. Hvad skulle det hjælpe? Ja, det ville vi så synes var en god idé, fordi at den er ret velfungerende derovre, og de har ikke de samme personale- og rekrutteringsproblemer, og har måske ikke alle de problemer, som man har i den sociale hjemmepleje i socialforvaltningen. Og jeg kan heller ikke se fornuften i, at man skal dele det op i over og under 65, at der kører to biler ud til samme adresse, og den ene tager borgeren til højre, og den anden tager borgeren til venstre. Altså, det er jo helt absurd. Mm. Man kan lige så godt kigge på, om det kan lade sig gøre at flytte, eller det kan det, fordi sådan var det for 20 år siden, men at lægge det sammen igen, og så sige, der hvor det er velfungerende, det kan være med til at løfte det, der ikke er velfungerende. Så borgerne får den bedst mulige service hurtigt, fordi ellers så skal vi bruge rigtig mange penge på at genoprette det her. Og jeg tror faktisk ikke på, jeg tror næsten, at det er kørt så meget ud over sporet, det kan lade sig gøre. Hvis du tænker tilbage på det, hvad synes du selv, dit eget ansvar er? Nu siger du, det er kørt så langt ud over kanten, så man nærmest ikke kan genoprette det, uden at flytte over til nogle helt andre. Hvad synes du selv, du kunne have gjort undervejs? Altså, indtil videre, altså vi har hele tiden sagt, at vi godt kunne tænke os den her, hvad kan man sige, organisatoriske ændring, fordi at det ikke har været velfungerende. Det har du hele tiden sagt. Det har vi hele tiden sagt. Hvad er hele tiden? Ja, hele tiden, lige fra FIFA jeg trådte ind i socialudvalget for 1,5 år siden, altså hvor jeg ligesom fik mulighed for at formulere noget politik omkring det, og vores parti har ment det i flere år, altså baglandet har ment det, at det var åndssvagt at lave den der organisatorisk opsplitning. Når man så bliver valgt ind, og så ser, hvor grælt det er, så er vi jo nødt til fra begyndelsen at kigge på, jamen er det blevet indberettet til relevante myndigheder? Det er det. Er der lavet en genopretningsplan? Det er der. Og så skal folk jo lige have tid til at eksekvere det. Det er jo klart. Men godt. Lina Wolter, jeg registrerer, hvad du har sagt. Det har alle også gjort. Og så tak, fordi du kom forbi. Jamen, det var så lidt. Og fortsat god dag derude. Ja, tak. Radio 24/7. Så skal vi noget, der jo egentlig også et eller andet sted handler om penge, bare mere rendyrket end før. Det handler til gengæld om 118 milliarder kroner. Og det kan journalister, sådan tal kan journalister godt lige omregne i noget. Det bliver plejet til at blive storebæltsbro. Og det svarer så til 5,5 storebæltsbro, eller den årlige drift af knap 2.800 mellemstore folkeskoler. Det er så mange penge, som danskerne skylder skattevæsenet. Og hvis man tror, at de penge kommer ind igen snart, så bliver man jo slemt skuffet, for man kunne læse i sidste uge, at skatteminister Morten Bødskov sagde, at der ville gå mindst 10 år, før skat var genoprettet. Jeg gentager lige tallene. 118 milliarder ude at svømme, mindst 10 år, før skat er genoprettet, hvad genoprettet så end betyder helt konkret. Det er jo en af de store skandaler i vores tid, og den ser ud som om, den aldrig holder op. Det er skats problemer med at inddrive danskernes gæld, som det handler om. Jeg tror faktisk, man skal tilbage til 2005, før man første gang begyndte at tale om at inddrive skatterne gennem sådan et fælles inddrivelsessystem, et centralt fælles inddrivelsescomputer, dibedut-system, som skulle automatisk klare alle ærterne. Det var 2005, der hed det EFI. Det måtte man skrotte efter, ja, det var 2013, mener jeg, at man skrottede det, og så er man i gang med noget, der hedder PSRM nu, og det virker heller ikke rigtigt efter hensigten, og det kommer måske i gang til næste år, hvis ellers vi er heldige. Men nu synes jeg, at vi skal jage en løsning på problemet måske. Så med på telefonen har jeg Carsten Rasmussen, socialdemokratisk borgmester i Lejre Kommune. Velkommen til programmet. Jo, tak for det. Der har jo kørt et, jeg ved ikke, man skal kalde det et eksperiment, men i hvert fald i gamle dage, inden man fandt på den der her centrale dibedut-system, der skulle automatisk indkrasse alle skatter, EFI, så gjorde kommunerne, de stod jo for at inddrive borgernes gæld. I har fået lov til jeres kommune, og i en forsøgsperiode, at stå for det igen. Hvordan er det gået? Jamen, men det er jo gået rigtig godt. Altså, vi kan sige, at vi har jo fået pengene ind igen. Så nu er der næsten ingen udstående i forhold til ejendomsskatter. Altså, da vi overtog det i 2016, der herude i Lejre Kommune, der var der restance på ca. 2,7 millioner, og nu ligger vi under 250.000. Så vi kan sige, at det er i rundetal i hvert fald 2,25 millioner, som lige er røget ind. Okay, efter I selv fik lov som en forsøgsperiode at stå for det, kan man sige, at det næsten var som i gamle dage? Ja, det kan man jo godt. Altså, bortset fra, at vi jo så ikke, vi ikke har fik det permanent, og at vi heller ikke fik alle de andre ting med. Altså, det var kun ejendomsskatter, vi fik lagt ud. Vi kan sige, at der er jo mange andre ting, som borgerne skylder penge for, og det ligger jo stadigvæk godt nu i gældsstyrelsen. Og de bliver jo ikke rigtig inddrevet stadigvæk heller. Nej. Så det var desværre ikke som i gode gamle dage, fordi så ville vi nok have fået en meget stor del af de 118 milliarder, som blev omtalt før, så ville de nok have blevet inddrevet, hvis kommunerne fik opgaven igen. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad det er, I har gjort? Jeg ved ikke, om det er meget, meget teknisk, så må du skære det mest tekniske frem, men kan du ikke i grove træk fortælle, hvordan pokker I har haft held til på så relativt kort en periode faktisk at indkræve alt, hvad folk skylder? Jeg tror næsten, det er alt andet end teknik, fordi som du selv sagde, så er det jo alle de der store skandaler om brugte IT-systemer, som kører rundt og som ikke får inddrevet det, som ikke ved, hvem det egentlig er, der skylder, og så får man bare sådan et brev ud. Altså vi kan jo sige, når vi har det, så har vi jo nogle folk i forvaltningen, og i virkeligheden, så ringer de ud, og så skriver de ud, og så laver man en aftale med folk, siger til dem, du er kommet i restance, skal vi ikke se at få lavet en afdragsordning? Og det vil rigtig mange jo gerne, altså folk vil egentlig gerne betale, hvis de har mulighed for det, så går vi ind og laver en afdragsordning, sørger for, at de får indbetalt pengene, og så får vi dem ind. Og det er en helt anden måde, end det, at man bare får et eller andet i en e-boks, hvis man overhovedet får noget. Hvis jeg lige skal summe op på det, du egentlig har sagt, indtil nu, Carsten Rasmussen, ja, så har I fået lov til en lille periode at få et lille hjørne af de gamle dage tilbage, hvor I selv stod for det. Dette lille hjørne har I så udnyttet til faktisk at indkræve, hvad der var gæld ude i terrænet. Ja. Og nu, hvis jeg også har forstået det ret, så skal I aflevere det hele tilbage. Nu går det tilbage til staten efter jeres lille periode i Himmerige. Altså, hvad synes du om det? Nu skal det jo gå tilbage til din partifælle, nu er det jo en socialdemokrat, der er skatteminister igen. Hvad synes du egentlig om det? Jamen, altså, jeg synes jo et eller andet sted, at det er hul i hovedet, når nu man har vist, at de kommuner, altså kommunerne har vist, at de kan inddrive 90% af den gæld, som der var ude. Altså, man har nedbragt med 90% af gælden i den periode, vi har haft det. Så forstår jeg ikke, hvorfor det partout skal tilbage igen. Så ved jeg godt, at skatteministeren siger, ja, men nu kan vi tage det helt roligt ud i kommunerne, for nu får vi rent faktisk pengene fremadrettet, uanset om de bliver opkrævet eller ej. Men et eller andet sted, så er det jo altså statens penge så på 118 milliarder kroner pt., som der ikke er, og som vi dermed jo stadigvæk ikke har råd til at købe velfærd for. Altså, hvis staten stadigvæk ikke får opkrævet ind, så har de jo ikke pengene. Og de kunne sagtens bruges til hjemmehjælpere og til pædagoger eller til folkeskoler, som du nævnte indledningsvis. Ja. Carsten Rasmussen, du skal sådan set have tak, fordi du er med. Du kan jo prøve at ringe ind til Morten Bødskov eller et eller andet og klage din nød, eller fortælle ham, hvor godt det er gået. Det kan jo være, at det på en eller anden måde, han hører efter. Så tak, fordi du var med. Og så skal jeg lige sige, at vi faktisk har fået en mail fra skatteminister Morten Bødskov, eller vi har fået en mail fra ministeriet. Det plejer jo ikke at være dem selv, der skriver det. Men vi har i hvert fald fået noget, der skal foregive at være Morten Bødskovs svar. Han skriver her, han kunne ikke stille op til interview i dag, og så står der her i mailen fra ministeriet, citat, det er ingen hemmelighed, at der er store udfordringer med gældsinddrivelsen. Fremadrettet er det meningen, at ejendomsskatter skal opkræves via forskuds- og årsopgørelserne. Det betyder, at grundskylden automatisk indregnes i en husejers løbende skattestigninger. Dermed er det staten, der bærer den økonomiske risiko. Når det er sagt, så er det kun positivt, at kommunerne kan få nogle penge i kassen. Det var det fra Morten Bødskov. Ja, det er meget positivt. Det kunne være, man skulle fortsætte med det. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Om cirka rundt regnet 10-12 minutter, der skal det lige handle for en kort stund om Københavns Universitet. Jeg har besøg af Mette Sandby, der er institutleder på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Det er hende, der for noget tid siden sendte en mail ud til sine undervisere, hvor hun bad dem om at undgå at bruge ord som damer og herrer og gutter og gudinder og hvad du ellers kan finde på, han og hun, for ikke at støde eventuelle binære eller folk med flydende kønsidentiteter, der måtte sidde nede på universitetets bænke. Hun kommer ind og forklarer, hvordan i alverden det kan være, der er behov for det på et universitet i 2019. Inden da vil jeg gerne vende tilbage til historien om de rigtig mange uventede dødsfald og utilsigtede hændelser, som er foregået i den sociale hjemmepleje i Københavns Kommune i de sidste halvandet års tid. Det er en hjemmepleje, de skal tage sig af udsatte borgere i alderen 18-65, og der er omkring 550 borgere under den sociale hjemmeplejes tag, kan man sige. 13 af dem er registreret som uventet døde i de sidste halvandet år, og altså 62 alvorlige utilsigtede hændelser. Og spørger man Inge Christensen, der er formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, så er der tale om mange fejl og mange uventede dødsfald. Og hun understreger, at det tyder på, at kommunen faktisk ikke er i stand til at lære af sine fejl. Det vil sige omkring det her med, at der sker mange fejl, og der også ser ud til at ske mange uventede dødsfald, det er, at det kan jo være et tegn på, at at der skal ikke sker læring på tværs. Ja, ikke sker læring på tværs. Det lyder jo meget teknokratisk og blødt, men det er jo faktisk noget, som det her handler om. Det er, at der er mange dødsfald, der er mange alvorlige hændelser som følge af, ja, det er utilsigtede hændelser, og det er udsatte mennesker, vi taler om. Nu kan jeg byde velkommen til Cecilie Blæsenborg Engel, der er borgercenterchef i Københavns Kommune, og det er dig, der er ansvarlig for den sociale hjemmepleje. Kan du ikke fortælle mig, velkommen til programmet selvfølgelig, kan du ikke fortælle mig, hvorfor 13 er døde og 62 er kommet alvorligt til skade, som den sociale hjemmepleje i København skulle tage sig af? Man kan sige, at jeg kan jo ikke gå ind i at fortælle dig om de enkelte tilfælde her, eller forholde mig til de sager, der er. Jeg kan sige, at vi har jo haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, noget I også har interesseret jer for. Og det er klart, at den rapport, der er kommet derfra, den har været et meget stort wake-up call for os i forhold til, hvordan det står til med det faglige niveau og de ting, vi skal rette op på. Mm. Så det har vi jo sat benhårdt i gang med et stort genopretningsarbejde, og ind i det ligger de utilsigtede hændelser også. Jeg tror, jeg spørger igen. Hvad skyldes de 13 dødsfald og 62 alvorlige hændelser? Er det jeres ansvar, eller hvad er det? Man kan sige, at der er ikke nogen tvivl om, og det peger Styrelsen for Patientsikkerhed jo også på, at der er ting, vi kan blive bedre til, og der er uden tvivl sket fejl, også alvorlige fejl. Og det er det, vi er optaget af nu at være sikre på. Får vi den læring ud af det? Nu kunne jeg lige høre, at der var en overvejelse om, hvorvidt vi ikke får den læring ud af det, vi skulle se på sådan et længere tidsperspektiv. Og det er det, vi er meget optaget af nu, at få den læring ud af det, som der er. Mm. Hvor mange, Cecilie Blæsenborg Engel, hvor mange af de 13 dødsfald og 62 alvorlige hændelser skyldes jeres fejl? Jamen, det kan jeg jo ikke, altså, det kan jeg ikke forholde mig til, man kan sige. Nej, men sådan kan man ikke sige. Det er jo meget komplicerede forhold. Jeg tror faktisk godt, man kan sige, når man har undersøgt det. vi er jo ved at undersøge, hvordan det står til, og under alle omstændigheder kan man sige, at jeg kan aldrig gå så tæt ind på det, at jeg kan begynde at forholde mig til det på den måde, som du spørger til der. Nå. Det er jo ellers meget interessant at finde ud af, hvor meget I er ansvarlige for. Fordi det siger jo noget om, hvor alvorligt man skal tage det, og hvor meget man skal grave dybt, når der nu skal søges løsninger. Men man kan sige, at jeg kan ikke gå ind i de enkelte sager. Det er jo sådan med UTH, at det kan være super svært at afklare, hvad der er årsag, fordi det er typisk et meget kompliceret og kompleks fyldt sådan hændelsesforløb. Mm. Ja. Hvad hedder det? Styrelsen for Patientsikkerhed har jo været ude og undersøge, hvor godt I gjorde jeres arbejde. Og der undersøgte man 14 punkter, som der gerne skulle være styr på, når det offentlige har med svage borgere at gøre. De dumpede jer på 12 punkter. Ja. Det vil jeg gerne have, at du fortæller om, hvordan du selv ser på det. Jamen, vi tager det jo meget alvorligt, fordi det er klart, at det kan vi ikke sidde overhørigt på den måde. Og det har jo været en erkendelse for os alle sammen, hvordan det er, det ser ud i organisationen. Noget, som der ikke på den måde har været udbredt viden om, at det var sådan, det stod til. Så man kan sige, at jeg er jo glad for, at vi har fået det samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Allerede da de var der i april måned til det første tilsynsbesøg, så har vi jo været på sådan dialogmøde hos dem og sat gang i arbejdet der, også inden tilsynsrapporten og påbuddet egentlig blev udarbejdet. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at vi er da meget bekymrede over at få de, at forholdene ser sådan ud set med styrelsens øjne. Ja. At vi har sat gang i arbejdet. Ja. Jeg nævner lige noget af det, som Styrelsen for Patientsikkerhed slog ned på. Patienters medicin var ikke opbevaret klart adskilt fra andre patienters medicin. Mm. Ja. Behandlingsstedets adrenalinampuller, der for eksempel anvendes ved hjertestop, havde overskrevet sidste holdbarhedsdato. Ja. Patienters sygdomme var ikke fyldestgørende vurderet eller beskrevet i journalerne, og styrelsen vurderede, at den manglende beskrivelse kan medføre for sen identificering af problemer og manglende pleje. Mm. Det er jo et rædselskabinet af en vurdering af det, I laver. Ja, det kan man kun være enig i, og det er jo også derfor, kan man sige, at vi nu har sat i gang i et arbejde, som skal understøtte alle de her forhold fra udarbejdelse af instrukser til undervisning, til rekruttering og fastholdelse. For det er jo vigtigt at sige, at vi har medarbejdere, der hver dag gør så stor umage i mødet med borgerne, og som vi gerne vil understøtte bedst muligt i den service, de leverer ud til de borgere, som er vores det, vi har allermest fokus på. Yes. Lad os lige dvæle lidt ved, hvor længe man har kendt til problemerne. Det har jo også en betydning her, synes jeg. Vi har talt med Signe Hagel Andersen, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd i København, og hun siger, at der gennem de seneste år har været problemer med den sociale hjemmepleje i København, og hun peger blandt andet på personalemangel og mange vikarer som nogle af problemerne. Du kan lige lytte med til et lille klip på 25 sekunder her. Det kommer her. Vi har kendt til, at der har været problemer med mange vikarer og mangel på fast personale over en årrække. Jeg har ikke kendt til omfanget, altså sådan det, som Styrelsen for Patientsikkerhed peger på, hvor grædt det var. Men jeg har været til møder derude, nogle år tilbage i hvert fald, og snakket med ledelsen om det. Fordi det er jo klart, at når der ikke er fast personale til stede, så bliver man jo bekymret for kvaliteten. Det, jeg lige hæftede mig ved, der blev sagt her, det var jo for år tilbage. Ja. Ja. Man kan sige, nu det var længe. Min egen historik i organisationen er ikke så lang. Og derfor så er jeg selvfølgelig mest optaget af den opgave, jeg står med her nu, som handler om et stort oprydningsarbejde. Hvornår kom du til? Det gjorde jeg i starten af det her år. Okay, yes. Så man kan sige, at jeg kan ikke på den måde forholde mig til det, Signe siger i indslaget. Men man kan sige, at det er jo rigtigt, at vi er på et område, som rent sådan strukturelt på landsplan er udfordret af, at det kan være svært at få tilstrækkeligt med medarbejdere, for eksempel på sygeplejeområdet. Og der adskiller vi os ikke fra mange andre af de områder, som også gerne vil rekruttere sygeplejerskerne. Så det er klart, at på den måde er vi udfordret af at skulle bruge vikarer, som er dygtige vikarer, det er slet ikke det. Men det er klart, at det giver noget andet, og det understreger vigtigheden af, at vores instrukser og vejledninger er på plads. Så når man kommer udefra, så kan man også nemt forholde sig til, hvad er det, jeg skal gøre her? Hvordan er arbejdsgangene her? Det har jo stået så alvorligt til, at der jo har været noget så relativt sjældent som en whistleblower, som det vil sidde på nydansk, en ansat i den sociale hjemmepleje, der i frustration over tingens tilstand i 2018 henvender sig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja. Det er en henvendelse, som vi har fået aktindsigt i. Ja. Jeg tager bare lige et par passager. Personen siger, at vedkommende har arbejdet i den sociale hjemmepleje siden maj 2018. Mm. Og så skriver vedkommende, jeg skriver til jer, fordi der er meget rod i organiseringen af arbejdet i sygeplejersken, og det går ud over vores borgere. Der er en hel masse medicineringsfejl, blandt andet fordi vi ikke tjekker systematisk. Og administrationen af medicin ude patienterne bliver simpelthen ikke fuldt, og ud over det, så drejer det sig om sorgpleje og andre ydelser, som ikke bliver udført på grund af rod i planlægningen af de her besøg. Det er 2018, vi snakker om. 13. december 2018, kort før du jo faktisk træder til, kan jeg så lige hurtigt lave en tidstabel på. Ja. Hvad er der dog sket i den tid? Altså, fra hun skriver den underretning, fra du træder til, og det her er kendt, der er det her kendt stof, det er faktisk, da du træder til et nyt stof, nyt og kendt stof på samme tid. Hvad er der handlet på siden da? Men man kan sige, at der er faktisk handlet på ret meget af det, fordi man kan sige, at allerede på det tidspunkt var der en opmærksomhed, ikke at jeg på det tidspunkt kendte den der whistleblower, vil jeg sige, for den bliver først kendt i systemet senere. Den er jo rettet til Styrelsen for Patientsikkerhed, kan man sige. Men vi sætter allerede ret hurtigt gang i et genopretningsarbejde, fordi det er tydeligt, at vi har nogle udfordringer rundt omkring. Ja. Derudover kan man sige, at noget af det, hun skriver ind i, det er, at der er noget råd i strukturerne, som i meget høj grad også handler om en omstrukturering, som blev lavet i foråret 2018, og den gik vi i gang med at evaluere her i starten af året for at sige, hvor kom den hen? Fik den opnået den, det den havde til hensigt? Og det gjorde den så ifølge tallene, det gjorde den så ifølge tallene ikke rigtigt, kan man sige. Mm-mm. Det har vi også sådan set konkluderet i vores evaluering. Ja. Ja. Jamen det er jo godt, I har det. Hvornår sker der noget? Det der var målet, ikke var det, der skete. Ja. Og hvornår sker der så noget? Jamen, der sker noget allerede nu, kan man sige. Vi har været ude og låne og hente sygeplejersker fra andre dele af organisationen, som hjælper os med at rette op på sagerne og gennemgå alle de enkelte sager, borgersager, og sikre, at det, der står om medicin og borgerens helbredstilstand, er det opdateret. Vi har gang i at udarbejde vejledninger og instrukser og undervise i de samme, sådan så vi er sikre på, at alle kender dem. Vi arbejder med at sikre vikarerne adgang til vores omsorgssystem, sådan så vi altid kan være sure, og de kan være sure, når de står ude hos borgeren. Så kan man sige, så er der også det, som evalueringsrapporten peger på, som er, at der er noget med, at nogle af de medarbejdere eller ledere, vi har, de har fået for stort et ledelsesspænd. Hvis man er leder for omkring 60-70 mennesker, som er på arbejde om aftenen og natten, hvordan kan man så give dem den faglige sparring, de har brug for? Så derfor kigger vi også nu på, hvordan vi kan mindske det ledelsesspænd. Men hvorfor har man ikke gjort det her for længe siden? Meget af det, du siger, lyder jo fuldstændig logisk, at man allerede har gjort noget ved. Altså, ja, man kan sige, jeg tror, at det synes jeg også, at man kan høre på nogle af de indslag, du lavede tidligere, at der er noget, der først er blevet rigtig tydeligt i forbindelse med, at vi har fået udarbejdet den evalueringsrapport, og vi har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Så noget har vi arbejdet med, og noget er blevet ekstra tydeligt for os i løbet af den her proces. Mm. Der er en sms her, der er kommet ind. Lad det være det sidste, måske det næst sidste. Der står faktisk, du bør fyres på gråt papir. Kan du ikke forklare, hvorfor du egentlig ikke bare burde tage din afsked? Jeg synes, at man kan sige, at det vi gør nu, det er, at vi arbejder benhårdt for at rette op på en organisation, som har haft det svært, men der er rigtig mange gode bevægelser fremad i forhold til, at det går den rigtige vej. Og så kan man selvfølgelig have alle mulige holdninger til, hvor hurtigt det kan gå, men det er en stor organisation, som skal flyttes, og der er rigtig mange gode bevægelser i gang. Der er også mange ting, der er implementeret. Så jeg tror på, at det her det er på vej den rigtige vej. Okay, godt. Bare lige her til sidst. Hvorfor er det ikke borgmesteren, der er med her? Det ved jeg ikke. Tog du den automatisk, eller blev du bedt om det? Undskyld, prøv at sige det igen. Er det dig selv, der har bedt om at være med i radioen, eller er det borgmesteren, der har bedt dig at være med på hendes vej? Man kan jo sige, at det er jo mig, der er ansvarlig for området, og mig, der ved, hvad det er, der foregår ned i alle genopretningsplanerne. Okay. Så jeg tænker, når det var tæt på praksis, så giver det nok meget god mening. Godt. Cecilie Blæsenborg Engel, borger, centerchef i Københavns Kommune. Tak, fordi du var med at svare på spørgsmål. Det er jeg glad for, og fortsat god dag til dig. Jamen, og tak i lige måde. Hej, hej. Hej. Der er massevis af fugle, Du hører nok en gø, og du ser måske en ude. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Nøjse, kom så med. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Ja, hjerteligt velkommen, Mette Sandby, institutleder på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Tak. Det er jo, og nu tænder jeg lige for din mikrofon. Du sagde tak, ja, kan jeg sige, det hørte jeg, og nu kan de andre også høre det. Du er virkelig en institutleder for Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Der har du været rigtig meget i medierne på det seneste. Det er du måske ikke så vant til. Nej. Og det skyldes jo selvfølgelig denne her mail, som du har sendt ud til dine undervisere, hvor du, ja, hvad skal man kalde det, du beder om, og du henleder opmærksomheden på, hvis man skal sige det på den måde. Giver dem nogle gode råd. Giver dem gode råd til, hvordan taler man til en gruppe unge mennesker i dag, eller voksne mennesker er det jo. Fordi der kan jo sidde binære, eller transkønnede, eller folk med flydende kønsidentitet nede blandt tilhørende, de studerende, og som måske ikke bryder sig om, der bliver sagt damer og herrer, hvis de ikke ser sig selv som hverken eller både og eller et eller andet. Ikke? Det er den mail, du har sendt ud. Jo. Og gik låget jo af din hverdag, tænker jeg, og så er der mange mennesker, der er interesseret i dig. Hold da op, ja. Jeg har ikke lavet andet siden i onsdag, så nej, beskæftiger jeg mig med emnet. Nej, og nu er du her sørme igen. Det, ja, det, det er jeg glad for. Ja. I morges, i vores morgenprogram herinde, der havde vi en kandidatstuderende på teater- og performance-studier på dit institut, Levi Bøh. Lad os lige genkalde os, fordi hun er også med på det her. Hun vil heller ikke være han eller hun. Nu sagde jeg her allerede noget forkert der. Hun vil være de. Ja. Prøv lige at høre. Jeg bruger de dem pronomner, så det vil så sige i en tredje persons tiltale bøjning. Så det er så de dem deres, i stedet for eksempel han, hun, hendes. For mig er der bare noget genkendelsesklang i at bruge de dem pronomner. Og så er det jo også en tanke om at sige, sådan, okay, hey, jeg tilpasser mig et binært samfund konstant og hele tiden. Det er en form for at vise respekt overfor for min kønsidentitet. Ja, Mette Sandby, jeg skal nok lade være at gøre mig dummere end jer, men jeg forstår det næsten ikke. Nej. Jeg kan næsten ikke forstå, hvad det er, personen ønsker, hvad personen har noget imod, og hvad personen godt kunne tænke sig, at der foregik omkring personen. Det må jeg indrømme, det gør jeg næsten ikke. Nej. Altså, hvor mange personer har I, som Levi herinde hos jer, som har så svært ved, om noget er han eller hun? Altså, nu hørte jeg jo jeres interessante indslag fra en studieleder på DIS her i fredags i 24/7, der fortalte, at det var normal praksis, at man, når man blev indskrevet, skulle ligesom krydse af, at man var, ville kalde hun, han eller de. Sådan er det ikke hos os. Der er man indskrevet under et navn, og derfor ved jeg ikke, hvor mange der er. Man har ikke ligesom meldt sig som, jeg er transkønnet. Jeg kan konstatere, at vi har transkønnet eller personer, der ikke definerer sig som han eller hun på alle vores studier. Vi har haft det i nogle år. Jeg kan jo også konstatere, at det er ude i samfundet derude. Nu hørte jeg jeres introduktion, I sagde, i 2019 skulle det virkelig, eller sådan noget. Men det er jo noget, der er ude i samfundet i 2019, og det er også inde på vores studier. Ja, og igen, har du noget indtryk af hvor omfattende det er, hvor stort problemet og hvor stor sjælekvalerne er, hvis man kommer til at sige et eller andet? Nej, jeg tror, for det første har jeg ikke indtryk af, at sjælekvalerne er særlig store. Dem, jeg har talt med, jeg taler med nogle af dem, de er utrolig sådan åbne, og de siger, nu vi vil gerne kaldes de. Det synes jeg også som heteroseksuel kvinde, der lever i et heteroseksuelt parforhold og opvokset i en anden tid, at det her også lidt underligt. Men who am I to decide? Altså, hvis de har bestemt det... De to er rigtig kedelige herinde, kan jeg godt høre. Så vil jeg egentlig gerne lytte på det, men jeg oplever også, at dem, der så siger det, de er utrolig åbne for sådan en som mig, synes, det er lidt svært at kalde en person for de. Og det oplever jeg hos mig selv, jeg er også underviser, det oplever jeg hos vores undervisere, vi har undervisere i alle aldre og generationer og så videre, og vi har også undervisere, som er deltidsundervisere, jeg har cirka lidt over. Ja, ja, jo, nej, det er ikke for at afbryde, nej, men godt. Nu skal vi ikke gennemgå hele personalegruppen, jeg siger bare... Jeg siger bare, det er ikke dem, der bringer det op, det er egentlig underviserne, sådan nogle som mig, der synes, det er lidt svært og mærkeligt det her, hvad stiller vi op men med Men hvis det? Der ikke er nogen sjælekvaler, du ligesom har registreret derinde, hvorfor bruger, og det er jo derfor, du er her, kan man sige, hvorfor bruger et universitet der gerne skulle have tankerne på samfundets bedste, helt op i helikopteren og se på hele tid på det, på det her sådan, navlepilleri. Du siger, at de har jo ikke sjælekvaler. Nej. Det er jo en form for linguistisk øvelse. Det er jo en form for, kan vi flytte sproget et interessant sted hen? Hvorfor bruger man tid på det? Det er jo, for det første er det ikke tid. Det er jo bare et godt råd, jeg sender ud til mine undervisere, så kan de læse det. Jeg sender en masse gode råd om alt muligt. Ja, men hvis min chef sender en mail ud, om jeg ikke lige kunne tage, så tror jeg også, jeg ville gøre det. Ja. Så tror jeg ikke bare, at jeg vil sige, nå ja, fair nok, Jørgen, men jeg går bare videre. Det er klart, men det er jo ikke at bruge meget tid på det, at du lige tænker over det. Jeg vil gerne have, at mine medarbejdere tænker over, at vi er et inkluderende, liberalt universitet, hvor der er højt til loftet. Hvorfor? Men der er måske lavt til loftet. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det her... Jeg har lyst til at spørge dig, altså hvis det nu er, hvordan skulle man ellers... Jeg er også lidt søgende over for det her, og nu har jeg prøvet at formulere min søgen i tre gode råd. Jeg er ikke en eller anden betontype, der lægger regler ned over mine medarbejdere. Jeg opfordrer egentlig bare til refleksion og... Jeg kunne egentlig godt tænke mig, i forhold til alle mulige, der sender mig hademails og synes, det er vanvittigt og sådan noget. Hvis der var nogen, der gav nogle gode råd, hvordan kunne man ellers signalere, at man inkluderede transstuderende for eksempel? Jeg tror godt, det kan være ret svært at være på et universitet, og det er ikke nødvendigvis nemt at sige til sin lærer. Man kunne men det svære skulle vel måske gerne være det, man bliver undervist i, der var det svære. Og det ikke om, er også det svære. Det er slet ikke, fordi det her fylder hele dagen. Nej, det er en meget, meget lille ting. Et eller andet. Præcis. Og det er jo, der er jo højt til loftet, der kan siges alt, der kan undervises alt. Og jeg vil også understrege, at man kan sige han og hun, og man kan sige, hvad man vil. Det er ikke forbudt at sige han og hun på mit institut. Nej, det er ikke forbudt. Nej. Men du sender jo en ud som leder af det hele, som medarbejderne så på en eller anden måde jo tager til sig. Ja. Og som de sikkert også har i baghovedet hver dag. De rent faktisk står over for mennesker. For et eller andet sted dernede i den store flok i auditoriet, kan der jo sidde en, der pludselig klager til dig. Fordi nu har du jo blåstemplet, at det her, det er noget, man skal tage hensyn til, eller bør gøre, ellers så har man jo gjort lidt i nælderne. På den måde kan det jo hurtigt gribe om sig. Jeg opfatter det ikke som en kobling til, at der er nogen, der så er stillet fri til at klage over hvad som helst. Det er et godt råd til underviserne om at håndtere noget, de egentlig synes er lidt svært i dagligdagen. Det er sådan, det er ment. Er der en bevægelse i det her? Altså, fylder det mere og mere, siden du sender en mail ud? Altså ikke på den måde på mit institut. Altså der var rigtig mange, så snart jeg sendte den ud, så fik jeg svar fra rigtig mange, der sagde, ej, tak for det, det var vi rigtig glade for, det her vi egentlig efterspurgt. Hvem var det, der gjorde det? Mange underviser. Af mine undervisere, de var glade for, at den kom ud, så jeg oplever egentlig, at det her ude i samfundet som sådan, der er skabt en kæmpe provokation, og det forstår jeg godt, det er også svært, og hvis man aldrig har mødt en transkønnet, og ikke står i et undervisningsrum, hvor det er ens opgave at signalere, at man gerne vil tage hensyn til folk, så forstår jeg godt, at man kan blive provokeret af det, og det er der rigtig mange, der er blevet. Har I fået klager fra folk, der ikke var hverken han eller hun, eller hen eller noget? Det har I slet ikke fået? Nej, overhovedet ikke. Er der nogen som helst ting, der er nået frem til dig, hvor du siger, at der er et presserende behov for at tage den her op? Ja, det er jo som sagt de snakke, jeg har haft med underviserne, der ligesom mig synes, at det er nyt og lidt anderledes. Og hvad har de hørt? Jamen, de har jo hørt, at der for eksempel er en, der siger, at jeg har skiftet navn, vil du gerne kalde mig de, for eksempel. Og det er bare sådan en venlig henstilling, hvis du... det vil jeg blive glad for, at du kaldte mig. Og det synes de godt kan være svært. Og så, fordi jeg har hørt de erfaringer rundt omkring på undervisningslokalerne, så har jeg tænkt, det er egentlig en god erfaring at dele med hinanden. Det er jo det, vi gør, og vi sidder ikke så tit sammen i et lærermøderum, så det er en måde at dele erfaringer på. Ja. Okay, Mette Sandby. Jeg kan se på tiden, at jeg er nødt til at sende dig ud af studiet. Jeg modtager meget gerne gode råd til, hvordan man kunne gøre det anderledes. Ja, nå, du kan godt lige nå det enkelt. Nej, men jeg modtager altså fra læseren, i stedet for at blive folk, de kalder mig, at jeg skal fyres, og det her er helt forfærdeligt, så prøv at lade os snakke om, hvordan man ellers kunne gøre det for at inkludere transkønnet. Det vil jeg rigtig gerne høre om. Okay, jeg kan ikke gøre det på stående fod, andet end at... nej, det kan jeg faktisk ikke have noget råd. Nu skal vi videre. Mette Sandby, tak fordi, at du var med i studiet, og endnu en gang tage det her op med han, hun. Og de er der så også kommet til. Tak skal du have. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Ja, ude på nettet findes der jo en netavis, der hedder Pio. Og det er jo lavet af socialdemokrater, og det har også en socialdemokratisk folketingskandidat i redaktørstolen. Og så videre og så videre. Alligevel skriver de netavisen Pio om sig selv på nettet, at det er et parti uafhængigt medie. Men forleden dag, der kunne man se noget, der var temmelig løjerligt. Det var i læserbrevsspalterne. Og her får Socialdemokratiets nye erhvervsminister Simon Kollerup ros til skyerne. Metervis af ros spalte op og spalte ned. Og rosen er så skrevet af en anden socialdemokrat, der hedder Rasmus Stoklund, der lige er blevet valgt ind i Folketinget. Bare lige et par passager. Erhvervsministeren, det er så Simon Kollerup, har blik for arbejdspladser, velstand og værdier, skriver socialdemokraten Rasmus Stoklund, der også laver en flot mellemrubrik, hvor han omtaler Simon Kollerups tyskkundskaber som flydende. Han er flydende på tysk, og så slutter læserbrevet af med her, at bag det lugende ydre gemmer sig en ualmindelig godt begavet parlamentariker. Tag ikke fejl af hans joviale facon. Bag det gemmer sig en god begavelse, han er velforberedt, og han er konstruktiv. Sådan. Altså, det er simpelthen så skørt, det her. Altså, at man ligger i et medie, ligger spalteplads til en politikers skamros af sin partikollega. Jeg tror aldrig, jeg har set noget lignende. Og jeg vil gerne illustrere, hvor langt ude det er, faktisk. Så jeg har jo fået nogle andre politikere fra andre partier til at rose hinanden. Så kan man jo høre, hvor langt ude det lyder. Flemming Hansen, transportordfører for De Konservative. Er du med på en telefon? Niels Flemming Hansen, ja. Niels Flemming Hansen, ja. Undskyld for og det. Og jeg vil rigtig gerne starte med at takke dig for at videreføre den gode tradition, som Socialdemokratiet har startet. Ja, det kan man ikke få. Det er jo constructive news. Du har noget godt at sige om din kollega i folketingsgruppen, der hedder Katarina Ammitzbøll, kan jeg forstå, ikke? Ja. Katarina, er du med, så du kan høre din partikollegas ros til dig? Jamen, det er jeg, og jeg sidder ned, så jeg ikke sådan bliver helt overvældet over den der fantastiske ros. Ej, men hvor er det mandag. Og jeg har en masse også selvfølgelig til Niels Flemming. Jeg synes, det er jo nå, du har tilbage. Ja, jamen, hold jer ikke tilbage. Jeg synes, vi skal starte med Niels Flemming. Ja. Værsgo og ros din partikollega. Jeg starter med at følge lidt op på de tidligere indslag, hvor jeg roser Katarina Ammitzbøll for at kaste sig ud i kønsdebatten på Københavns Universitet. Det synes jeg, hun har gjort rigtig, rigtig fint. Så synes jeg, at vi også skal huske at rose Katarina, fordi hun kommer direkte ud fra det danske erhvervsliv. Hun er en af de få, som jeg kender til, som har arbejdet med bæredygtighed i erhvervslivet. Jeg vil rose hende for at have så solid en erfaring inden for international udvikling, at Rasmus Prehn rent faktisk ringede til hende lige efter, at han var blevet minister, for at få nogle forslag. Nej, det var flot. Og så hendes prioriteter omkring jobskabelse i Afrika og se mulighederne for at hæmme migrantstrømningen til Danmark. Så jeg må sige, og så i øvrigt, så sidder jeg på kontor lige ved siden af hende, og hun har en fornøjelse at kigge på hver dag. Vil du sige, at der bag hendes måske joviale ydre gemmer sig en ualmindelig god begavelse? Jamen, det gør der helt sikkert. Altså, hun er usædvanligt begavet. Altså, jeg undrer mig, at jeg ikke har set diplomet fra Mensa på hendes væg endnu. Men det er der med garanti et sted. Ja, godt. Jeg skal lige høre med hendes tyskkundskaber. Er de gode? Vil du beskrive dem som gode, måske endda flydende? Ved du hvad? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan sige ja til. Fordi det, du ikke ved, det er jo, at Katarina for nylig har brækket sin ankel nede i Schweiz og klaret sig på et hospital dernede og blevet lappet sammen. Så ved jeg, at jeg i morgen tidlig 07:30 skal bære hende op af trapperne ind til Christiansborg, så hun kan komme på arbejde igen. Okay, det var flot klaret også af hende, synes jeg, og klare den i så stiv arm. Ja, men det er hun. Katarina, nu er det dig til den anden vej. Hvordan? Hvad har du at sige om Niels Flemming her? Ja, men det må jeg jo sige, hvor lang tid har jeg? Altså, Niels Flemming må man jo sige, altså, udover hans fantastiske humør og også hans stærke arme, når han skal bære mig op ad trapperne på Christiansborg som min gode nabo, så har han jo allerede vist et stærkt politisk talent. Han forstår, at det er, at Niels Flemming, han er folkevalgt. Han lytter til borgerne. Det har han blandt andet gjort som forsvarsordfører. Simpelthen taget ud til borgerne, der er potentielt generet af al støjen for de nye fly. Han er ude og snakke med dem, hører, hvad de har at sige, og så går han tilbage. Og så har han simpelthen fået rykket hele aftalen med forsvarsministeren, som ville til at skære byen op i kvarte og halve, hvor de der støjgener måske skulle være. Så siger han, nej, det går ikke, vi har fået byen med. Og han står simpelthen på folks side. Og så kæmper han jo selvfølgelig som en god person fra trekantsområdet og Produktionsjylland, fra at infrastrukturen, det der blev lovet ved den tidligere regering, at det bliver fastholdt. Han kæmper en gæv kamp for det. Og så turer han jo ellers rundt i sit store område fra Slesvig og op til Vejle og hele området og repræsenterer vores sydlige Danmark rigtig flot. Hvordan er hans sprogkundskaber sådan umiddelbart? Jamen, min stemme har faktisk boet i Tyskland. Så ham skal man jo altså ikke. Det kan han jo fuldstændig flydende. Okay. Og der kan man altid komme ind og spørge, hvis man lige skulle mangle et tysk verbum. Jeg skal lige høre her til sidst. Vil du mene, at Niels Flemming har blik for arbejdspladser og velstand og værdier? Det har han helt sikkert. Både vores arbejdsplads og værdier. Niels Flemming og jeg, vi har et fælles køleskab. Vi har tænkt, at der skal være altid plads til et glas kold hvidvin eller noget andet, hvis nogle af de andre politikere har lyst til at komme og få lidt at styrke sig på hos os. Godt. Jamen altså, tiden tillader ikke mere ros nu. Det var ellers hyggeligt og meget, meget positivt og opbyggeligt. Niels Flemming? Ja. Hansen hedder du også, og Katarina Amitsbøl, begge to fra De Konservative. Tak fordi I gav jeres ganske objektive vurdering af hinanden, således at avisen kunne udkomme. Fornemt, I var med. Rigtig godt debatindlæg her. Og nej, nu kottede jeg dem af inden. Det er også fordi, at tiden er ved at være rent. Glæd jer til i morgen. Det er en stor dag. Det er stabschef i statsministeriet Martin Rossens fødselsdag. Hurra, hurra. Det kan næsten ikke blive større, men vi skal desværre lige sove en enkelt gang, før vi kan fejre det i bund. Ha' det godt.